Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts a aquesta hora de Murmuri Setmanal, en la que us acompanyem Carles Guirado, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. Avui comencem anunciant el concert de Tu Galants previst per divendres a la Sala Apolo de Barcelona. Mesos abans de treure el seu tercer LP, els de San Francisco han editat l'EP de Scenery of Farewell, on rebaixen el seu nivell d'electricitat sense arribar mai a sonar acústics en un sentit tou. A Tyson Vogel i Adam Stephens els bull la sang i el seu folk rock no perdrà el nervi per més que desendollin els seus instruments. Aquests dos californians s'havien guanyat un sòlid prestigi per les seves històries, inspirades en els clàssics del country i el blues i en la literatura del sud dels Estats Units, però també amb els seus intensíssims directes. Les seves cançons sonen alhora ferotges i romàntiques, com la que ara sentim, titulada Despite What You've Been Told. Like it's by the bloodstain of your lips and the wonder of your fingertips, I should prove true to my emptiness and stay here. Well, I'm just a kid of ill repute, but the skin I wear's my only suit, and you, you're just a substitute for the one that I hold dear. You know you could be anyone. God forgive my tasteless tongue, I never should have been set free. I caught my eyes, I skinned my face, begged somehow to be replaced. That's how we deal with boys like me. Well, I guess by this world so sick with loss, and your services so free of cost, I should climb down off my rugged cross and lay with you. But you know by now it's half past late, and I only came here for escape. But you, you're just my next mistake, like me to you. You know you could be anyone. God forgive your unborn sons, I hope they don't end up like me. I drank my mind through streets of shame, blame myself, forgive the game. That's how we deal with boys like me. But despite what you've been told, I once had a soul left somewhere behind, a former friend of mine. And I hate to speak so free, but you mean nothing to me. So if the streetlights, they shine bright, I'll get home tonight. Well, I guess by the dim light in your eyes, and that to you all things come as a surprise, I should set the steel trap of your thighs and dive right in. But to you I'm just a confused child, insecure. That's how we deal with boys like me. En un moment en què tot sovint es parla de noms recurrents com The Rapture, LCD Sound System o The Faint, els americans Moving Units posen al mercat el seu segon treball, Exis for Exis, de la mà del segell Metropolis. Decididament aquest és un treball més orientat a la pista de ball, deixant enrere els seus inicis més punk per submergir-se en els terrenys de l'anomenat pop sintètic. Escoltem Pink Thoughts. Chris Bala, guitarrista i productor de Death Cab for Cutie, ja ha tornat i ho va fer cantant una altra vegada. El nou disc en solitari, Feel Music, sortirà a la venda el proper 29 de gener. Mentrestant, ja podem anar fent boca amb Sina en una de les 12 cançons que formaran part d'aquest treball. It was not tricky to enjoy. So I continuem amb una recepta de pop electrònic a base de preciosisme digital, de petits detalls i jocs vocals gratificants d'escoltar. El gallec 6PM ja tenen preparat el seu segon treball, que portarà el nom de Manifesto do Barrista. Després de quedar com a semifinalista del Proyecto Demo i quedar-se a les portes de la final, els de Compostela van editar el seu àlbum de debut Far From Perfect, una de les sorpreses de la temporada. Podem sentir en aquest grup doncs, referències com The Postal Service, La Lipuna o fins i tot Hood. En aquest nou àlbum canviem d'idioma i si abans els sentíem en anglès, ara els podem sentir en castellà. Sentim ara un dels temes, Llorar por llorar. Camino solo por andar. Estoy llorando y nadie llora por llorar. Mi sentimiento va volando al cielo. Aureli Muller i Thomas Van Cottom han creuat els seus destins a Soy un Caballo. El duo belga de pop folk acaba de publicar el seu àlbum de debut, Les Heures de Gazon, on trobarem tot de peces de folk oníric i mandrós, tot amanit amb un toc de bossa nova. Sentim la cançó La Raison du Plus Fort. Nous ménager des Murmuri, amb Patricia Palomino. El quintet mallorquí de pop Antonia Font acaba de publicar el seu nou disc, Oser i Cantar, escrit en castellà i en llatina, gravat amb l'Orquestra Simfònica de Bratislava. Es tracta d'un doble CD i DVD on el grup reconstrueix 20 de les seves millors cançons al costat de l'orquestra eslovaca, que amb una cinquantena de músics de vent i corda segueix els nous arranjaments del violoncianista i compositor Miquel Àngel Aguiló, que uneixen sinfonisme amb pop. Per presentar-nos aquest disc, avui tenim a l'altre costat del telèfon a Pere Debon, bateria del grup. Què tal, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Doncs amb el nom aquest de l'àlbum, Coser i Cantar, la gent podria deduir que heu fet un disc d'instrumentació simfònica, però que és ben fàcil de fer, és així o no? Bueno, fàcil, fàcil no és, eh? I llavors aquest nom? Bueno, el que passa que ara aquest recopilatori havíem aprofitar per celebrar que d'un 10 anys de grup, i aquest Coser i Cantar era una mica per dir, bueno, passat així i no, el millor que hem pogut, eh? Doncs, gràcies, no? Si és lo de caral. I dèiem, doncs, que serveix per celebrar aquests 10 anys. Suposo que també és moment, llavors, de tirar una mica enrere, de fer a vista enrere, i com valoreu aquests 10 anys de professió? Bueno, molt positius. Jo crec que durant 10 anys he tret 6 discs amb aquests, i bueno, crec que és una carrera bastant, de moment, positiva, no? I nosaltres, bueno, passant pipenta, que és el que ens interessa per nosaltres. També hem de tenir en compte que aquest recopilatori ve després d'una gira molt, molt extensa per presentar el mateix Cafo Catius, que no sé si també heu aprofitat aquest moment, aquest recopilatori, per prendre-us una mica de calma, una mica de descans. Bueno, calma no, perquè diguéssim que van com de gravar ja l'orquestra i tot, i que va ser gira. O sigui que aturat no mos hem aturat gens. Bueno, nosaltres volíem fer un recopilatori perquè era una cosa que ja trobàvem de gana, reunir cançons de diferents discos i poder-les presentar juntes, no? I per això has fet de recopilatori. És un recopilatori normal, d'aquestes cançons com estaven editades originalment. Volíem fer una cosa diferent, no? I per això volia simfònic. Si parlem per això de Batis Cafó Catiusques, també teníeu alguns temes amb instruments de vent i corda, amb instrumentació, i per tant suposo que també és més difícil reformular aquests temes que ja tenien alguna presència d'orquestra, no? Bueno, no ho sé, jo he fet, però és que més l'herència de corda té és precisament la percepció de Baricau. Justa. I l'arranjament igual és el més sinfònic de tot, no? Que ja ho era. Jo crec que també penses que no havien dins el disc, però bueno, crec que no passa res, és una cosa com a natural, no? És que ja tenien una, un cert component de corda, doncs pues, segueixin una mica en la mateixa línia. Quina va ser la primera cançó que us vau imaginar vosaltres amb aquests arranjaments sinfònics? La primera que me'l vam imaginar. Sí, allò quan vau començar el projecte al principi de tot, que vau dir, doncs mira, aquesta cançó quedaria molt bé amb arranjaments d'aquest tipus. Que de fet el que intentàvem, que donar-li llibertat a ell, passar-li els temes i que ell fes la feina d'arranjament i després, no, una vegada gravat l'orquestra, intentar afegir-hi la nostra part, no?, diguéssim. Però li hem donat llibertat, és a dir, que no hem anat a imaginar nosaltres què faríem i que no, ho ha fet ell, per seu compte, i després, evidentment, m'ho ha mostrat coses i nosaltres hem canviat el que hem volgut, no? Però sí, era una mica que les nostres cançons saltar i afegir-hi violins i corda, sinó fer una cosa diferent, i tant una orquestra i després nosaltres ja posarem el que volguéssim. I com ha anat l'experiència per Bratislava? A banda de qüestions musicals i l'orquestra i tot plegat, l'experiència d'anar fins allà a gravar, d'estar amb tota l'orquestra, com va anar? Molt bé, home, sempre és una experiència, no? Anar allà i veure una cosa diferent. Nosaltres no hem fet feina mai amb una orquestra i, bueno, és una altra manera de fer feina diferent. Des que nosaltres estem acostumats, perquè sempre he fet feina amb reduït, en un estudi, i a més amb un concepte que és clàssic, de veure com se grava tots junts i... És realment diferent, no? Bueno, i de fet anar a Bratislava sí, és una experiència, no? Clar. És canviar de país, anar allà i tot això. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-te per la caràtula del doble CD, perquè hi apareix la fotografia d'un gos. Què significa? Per què heu decidit posar aquesta portada? Bueno, hem decidit... No, l'únic és que m'ho agradava, perquè clar, nosaltres sempre hem fet les coses una mica... intentar fer les coses a través, no?, de com se... pot pensar que se fan. M'ho agrada posar fotos en els discos que no tenen res a veure en el nom del disc i que potser no tenen res a veure en el contingut en si del disc. Aquestes coses a nosaltres sempre ens fan gràcia, no? I no hi ha res que pugui pensar que té relació. És simplement que m'ho agradava la foto. I ja està. De fet, aquesta és una foto que va fer en Joan Roca, que és el baixista d'Antònia Font, sí, que era una foto així en el mòbil, que apareix inclús una mica moguda, una mica pixelada, i mos feia un poc de gràcia això, no? Que fos una caràtula de disc, però fent una foto així com a improvisada, una cosa molt estudiada i molt pensada. Molt bé, doncs ara ens quedarem escoltant aquesta nova versió de la cançó Robot i Pere de Bon, doncs que moltíssima sort amb aquest nou disc i moltes felicitats pel desè aniversari. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé. Què penses els vespres quan t'es mecànic de palla, quan fas un canvi de software sempre que te reprogramen? Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit d'uns acabats horrorosos, els oceans i la lluna, el teu caràcter hermètic, amb sa mirada perduda dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Digue'm què penses els vespres quan t'es metànic de palla, quan fas un canvi de software sempre que te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència dins els teus xassis de ferro, creus que va ser necessari fer-te de xugre tan feu? Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador, no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Robot eficient, més intel·ligent que la gent i de molt. La computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador, no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. I continuem amb Eurípides en Histràgedis, el projecte d'Eurípides Sabatis, un grec establert a Barcelona, que ens proposa més pop clàssic amb cor inclòs. Eurípides s'acompanya de les seves tragèdies per portar-nos temes romàntics, càustics, sarcàstics, melodramàtics i, sobretot, sofisticats com aquest Stray Dog. No importa morir, allò terrible és no viure. Aquesta és la sentència que figura en la contraportada del llibret de Coses que nunca t'he dicho, el disc de debut de la banda valenciana Índigo. La cita de Víctor Hugo a l'obra dels Miserables podria trobar-se tranquil·lament a qualsevol dels racons que habiten les 11 cançons d'aquest disc elegant, sobri i de dolorosa innocència, com el tema que ara sentirem, Dos tristes tigres. Tan oscura, tu papel ya fue bastante. I continuem amb la PJ Harvey, i és que aquest any ha tornat la Polly Jean després de 3 anys, i aquells que cada dia ens agraden més les cançons boniques i commovedores estem d'enhorabona. La britànica ja no crida ni compon ritmes foscos, tot és tendresa, commoció, tristesa, depressió i la llum de l'esperança al fons. La Patti Smith britànica s'ha vestit de blanc i des d'aquí convidem a tothom a la cerimònia de The Devil. Descobert per Michael Gira mentre anava d'una ciutat a una altra tocant en locals petits, Devendra Banhart va néixer a Texas, es va criar a Venezuela i ara està establert a Los Angeles. Després de tanta volta s'ha acabat convertint en la figura icona de la darrera onada de la recuperació de la música folk. El músic, que ja havia col·laborat amb gent com Anthony i Yoko Ono, va editar el passat mes de setembre el darrer disc Smokey Rolls Down Thunder Canyon, en què també hi va haver diverses contribucions com les de Gael García Bernal, Nick Valenci o els Strokes. Nosaltres ara ens quedarem escoltant un dels seus temes en castellà titulat Cristóbal. Más allá, otro mundo más allá, hay un mundo más allá, otro mundo más allá. más allá. Stuck in the Sound venen des de París amb un so molt britànic. Amb el seu primer disc, Nevermind the Living Dead, aquest grup francès desvella que simplement amb actitud, un grapat de bones cançons i guitarres elèctriques poden ser l'ingredient definitiu d'un bon disc. Stuck in the Sound no inventen absolutament res, però han aconseguit facturar un disc molt divertit d'influències originals en una banda francesa. Si aconsegueixen un futur un so una mica més personal, podrien arribar a fer grans coses. I anem ara a parlar dels The Go Team, que amb el seu nou disc no han canviat la fórmula, sinó que l'han consolidada amb melodies enganxifoses i ritmes calents, tot plegat ben agitat, com aquest Universal Speech. Para l'orella i escolta el murmuri. Acabem el murmuri d'avui amb un concert que no necessita recomanació. Parlem dels Arctic Monkeys, que estaran actuant aquest dissabte a l'Espacio Movistar de Barcelona, però que ara ja sabreu que les entrades estan més que exaurides. Tot això obrim boca amb el tema Brian Storm i així ens retrobem la setmana que ve amb més murmuris. Que vagi bé. Someone to kiss, someone to kick you.